Klassieker aan het begin van een nieuwe aflevering van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, die we uitstekend begonnen dus met de Four Tops. Walk Away René komt uit 1968, zo lang geleden al. En het was in ouderwets mono, dat is ook wel interessant. Wat gaan we doen in deze show? We gaan lekker plaatjes draaien voor je. Hele lekkere, beetje ontspannen muziek om de dag een beetje af te sluiten. Na een dag vol teleurstellingen beneden de Maas. Want ja, wat is er overgebleven van carnaval? Op de 11e van de 11e. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. We gaan er het beste van maken. Beetje droevig dag eigenlijk. Maar we gaan het wel hebben over een paar belangwekkende onderwerpen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst die waarschuwt je voor internet aankopen. Want nu zo vlak voor de Sint en kan nog net. En kerst bestellen mensen heel veel spullen in het buitenland. Maar kan dat zomaar? Moet je dan niet voorbereid zijn op een behoorlijke naheffing? En is het dan wel zo goedkoop? Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij heeft vragen. En hij wil eigenlijk ook verdragen. Hoe het zit, dat hoor je straks. En het laatste onderwerp van vandaag. De Nederlanders moeten meer bijdragen aan het waterbeheer. Want ja, je weet het, klimaatverandering. En er borrelt zout water op. Kwelwater achter de dijken, zo langs de kust. Ja, dat moet allemaal worden tegengegaan. We hebben ook nog bodemdaling. Ook dat nog. Daar moeten we met z'n allen dus wat aan doen. Hoe dat gaat, dat hoor je straks hier in deze lekkere aflevering van De Late Avond. Never felt so strong without face can't forget. Just who we are bound to be from the moment that we met. I've been waiting for someone like you. Now you've come my way. Sometimes I can't believe it's true. I hope you're here to stay. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Spring, summer, winter and fall. Keep the world in time. Spinning around like a ball. Never to

This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Would just peel out the white wear. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. Must have paid her a nice price. She's putting on a string to be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch with just peel out the white wear. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Je zou bijna denken dat hier Kate Bush aan het werk is, maar dat is toch echt niet zo. Het is Tori Amos en Cornflake Girl, zo voor lekker tijdens het ontbijt. En dat allemaal in de late avond. Natasha Saint-Pierre hoorde je voor me kwaar hier in de show. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij stelt vragen, vragen, vragen, maar hij wil eigenlijk verdragen. Hoe zit dat, hoor je zo meteen na deze prachtige van Bert Hart. L.A. Song. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. She tried and she tried and

wil ik het vanavond met u over hebben, over die mogelijke remedie. Om te beginnen, er lijken twee onverzoenlijke meningen tegenover elkaar te staan. Meer dan 100.000 moslims tekenden een petitie waarin zij elk geweld tegen andersdenkenden scherp veroordeelden. Tegelijkertijd vroegen ze om een verbod op het beledigen niet alleen van hun profeet, maar van alle profeten. Zulke beledigingen vallen in hun ogen niet onder de vrijheid van meningsuiting en bovendien zijn ze slecht voor de maatschappelijke samenhang en het vreedzaam naast elkaar leven. Zo'n verbod is volgens de meeste niet-moslims echter in ons land juist uit den boze, omdat daardoor de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. De vrijheid van godsdienst is daar onderdeel van. Die komt daardoor ook op losse schroeven te staan. Hier is geen compromis mogelijk, het is buigen of barsten. Het komt wel vaker voor, zo'n diep verschil van mening. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn. Hetzelfde geldt voor de vraag of het beledigen van profeten juist wel of juist niet verboden moet worden. De makke zit ergens anders. Niet in het vraagstuk, maar in het feit dat we in dit land en in onze streek al jaren uitsluitend bezig zijn elkaar van repliek te dienen. We slaan elkaar met antwoorden om de oren. Dat levert niets op, behalve het gevoel dat je weer gelijk had. Alleen heb je dat gelijk voor de zoveelste keer niet gekregen. Het is van belang, lieve mensen, dat we elkaar vragen leren stellen. We moeten niet meteen met onze antwoorden klaarstaan, maar vragen stellen. Waarom treft een cartoon van Mohammed je in je hart? Wat denk je dat Mohammed hiervan zelf vindt? En God? Is het überhaupt mogelijk om God te beledigen? En omgekeerd, waarom kies je ervoor met je tekenpen onze profeet Mohammed in zijn blote kont neer te zetten? En ook nog in compromitterende situaties. Wat is eigenlijk het verschil met sexting dat we allemaal zo veroordelen? Wat wil je ermee tot uiting brengen? Denk je dat dit de beste manier is om de vrijheid van meningsuiting als kernwaarde naar voren te brengen? Er zijn, lieve mensen, op dit soort vragen geen goede of foute antwoorden. Als je op zo'n manier een discussie leidt, komt er een hele kaleidoscoop van opvattingen naar voren. Let op, alleen als de deelnemers aan het debat allemaal vragen blijven stellen en geen antwoorden geven. Stellingen verdedigen of antwoorden in het midden slingeren, dat doen we niet. We proberen elkaars geest te openen. Daardoor ontstaat niet de zo geroemde consensus, maar je leert wel een hoop van elkaar. Volgens mij leidt al dat vragen en blijven vragen ertoe dat we elkaar beter leren verdragen. Meer zit er niet in elkaar beter leren verdragen, maar meer hoeft er ook niet in te zitten. Dit is een maatschappij waar je lange tenen nooit veilig zijn. Zo hoort het ook. We moeten wel leren, ten derde male, om elkaar te verdragen. Geef geen antwoord, stel een vraag. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag ik hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed. Maar het carnaval zit mij niet in het bloed. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar gekniet uit Limburgs dieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Maar ik doe het voor mijn vaders plezier. Ja, ik ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man. Dat is waar, maar potverdikke, waarom is ze niet getrouwd met een leuke vent uit Drachten of uit Leeuwarden of Grauw? Zeg, is heus fantastisch op zichzelf. Maar het was nog leuker zonder raad van elf. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar ik geniet uit Limburgs dieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Ook al kan ik niet meer lopen van het bier. Ik heb ook een vaste vriend, een leuke vent, wel wat petits. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend pies. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet, hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus. Ja, ik ben natuurlijk veel te serieus. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar je kniet uit Limburgs deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Want mijn vaderland is toch uiteindelijk hier. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. best looking man I've ever seen. I give you kisses in all the secret places. Malcolm McLaren, bekend van Something's Jumping in My Shirt. Nou, daar kun je iets bij voorstellen, denk ik. Maar dan zoiets relaxed, lekker. Jazz is Paris, hier in de late avond. Martine Bijl ervoor met Limburgs klaaglied. Want ja, het is de 11e van de 11e. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En dan denk je bij jezelf, hoe zit het met carnaval? Maar voor Martine Bijl, helaas veel te vroeg overleden, was het toch al niks. Dus tja, het is even niet anders. In een ogenblik hebben we een nieuw onderwerp. Nederlanders moeten gaan denken aan hun waterhuishouding. Daar moeten we meer voor gaan betalen, vrees ik. Je hoort dat straks na de poptops, onder andere en Mommy Blue. Oh, Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer. Nou, doen ze dat al niet? Nou, blijkbaar nog niet voldoende. Want Judith de Jong namens de Unie van Waterschappen is in de uitzending. Mevrouw de Jong, welkom. Dankjewel. Is het nodig om als Unie van Waterschappen weer aandacht te vragen voor het goede waterbeheer, zodat we de tegels weer uit de tuin halen, om maar een voorbeeld te noemen? Ja, de waterschappen in Nederland, dat zijn er 21. Die werken natuurlijk elke dag heel hard aan schoon en voldoende water, zodat we veilige dijken hebben en er niet te veel water is, niet te weinig. Maar ja, het wordt steeds droger, er is steeds meer wateroverlast. Dus eigenlijk willen we de hulp van alle Nederlanders inroepen. Ja, en wat moeten we doen? Ja, er is van alles wat je kunt doen. We zijn gestart met een campagne, die heet Waterbazen. En wij bedanken eigenlijk alle waterbazen van Nederland die al wat doen. En een waterbaas is bijvoorbeeld iemand die een tegel in de tuin verruilt voor groen. Want dan, als het dan heel hard regent, kan het water beter wegzakken. Ja. En hebben we minder last van wateroverlast. Maar als je waterbaas bent, krijg je dan ook een medaille als je het goed doet? Nou ja, we zouden heel graag al die mensen een medaille uitreiken. Dat gaat niet lukken. Nee. Maar het is eigenlijk een soort eretitel waarmee we complimenten uit willen delen. Van wat goed dat je dat doet. En wat zijn wij daar blij mee als waterschappen. Er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen in en om je huis. En die gewoon bijdragen en alle beetjes helpen. Precies. Maar als je dan tot waterbaas bevorderd wordt, zouden mensen dan dat meer gaan doen? Of andere mensen die dat gaan doen? Want de mensen die het al doen, ja, die zijn gemotiveerd genoeg natuurlijk. Ja, nou, het is leuk dat je het zegt. We hebben een onderzoek laten doen onder Nederlanders. Driekwart van de Nederlanders vindt dat ze zelf eigenlijk bij moeten dragen. Dus de mensen, maar ze zeggen ook vaak, ik weet niet zo goed hoe. Ja, ja. Dus vandaar dat wij heel graag de tips delen. Maar er zijn ook mensen al heel goed bezig. 2/3 van de mensen die we ondervraagd hebben zegt bijvoorbeeld, nou, ik gooi vochtige doekjes en tampons niet in de wc, maar in de afvalbak. Ja. Nou ja, zoiets kleins, dat helpt ook al. Want dan raakt het riool niet verstopt. Nee, het zijn allemaal dingen die voor de hand liggen, die we eigenlijk allemaal wel weten, maar die we nog niet allemaal doen. Nee, dat klopt. En daarom willen we heel graag laten zien. He, zoals in deze zomer was het heel droog. Nou, mensen hebben steeds meer door. Dat is toch wel een groot probleem. We willen ze gewoon op een positieve manier aansporen. Dus niet zozeer mensen op de vingers tikken als ze het nog niet doen. Maar echt door goede voorbeelden te laten zien, aanzetten. Om ook zelf in actie te komen. Ja, en dan mikt u ook op de jongeren. Want de ouderen doen al veel. Hè? Maar de jongeren die blijven een beetje achter. Klopt, uit ons onderzoek blijkt dat 50-plussers eigenlijk al het beste bezig zijn. Dat die al heel veel van dit soort handelingen zelf al doen. Maar wat wel heel erg leuk is, dat een kwart van de Nederlanders, en dat zijn vooral de mensen tot 35 jaar, aangeven dat ze eigenlijk wel meer zouden willen doen dan wat ze nu doen. Ja, maar ze moeten even weten hoe en wat. Precies, ja. En we hebben een website gemaakt, waterschappen.nl/waterbazen. En daar staan een heleboel tips die voor veel mensen eigenlijk niet zo'n grote moeite zouden zijn. Dus om meer mensen te stimuleren om dat te gaan doen, is het goed om bij de website te beginnen? Ja, we verspreiden het ook via alle social media. Ja, en via ons. Facebook. En via ons. En via jullie, precies. Ja. Op alle manieren vragen we er aandacht voor. Ja. Maar op de site staan alle tips verzameld. Ja, en als je met een clubje bent op zaterdagochtend even wat doen, dat is een mooie gelegenheid om daarmee te beginnen dan. Ja, fantastisch. Wat ons betreft ben je dan een echte waterbaas. We kijken of de waterschappen voldoende mensen kunnen vinden om dat te gaan doen. En ze te motiveren om ook de zaken schoon te maken. En het water weer vast te houden. Of weg te laten lopen als dat nodig is. Want dat kan ook natuurlijk, hè? Precies, ja. Want nu hebben we de droogte nog goed in ons hoofd. Maar er zijn ook steeds vaker echte hoosbuien. Ondergelopen straten. Ja, elke steen die weggehaald wordt, helpt daar toch aan bij. Of een regenton, hè? Dan kun je het water later opnieuw gebruiken. Ja, dat is ook zo. Ja. Het zijn allemaal simpele dingen die je hebt. En die staan allemaal op die website. www.waterschappen.nl/waterbazen. En ik ben benieuwd of die de waterbovenbaas, om het zo maar even te noemen, de beste baas van het waterschap, nog een medaille krijgt. Want dat lijkt me toch wel aardig om dat een keer te doen. Maar goed, dat is maar een suggestie van mijn kant. Daar moet u niet te veel aandacht aan schenken. Wie weet, goed idee. Judith de Jong namens de Unie van Waterschappen. Dank voor het gesprek over het waterbeheer waar Nederland anders aan moeten gaan bijdragen. Jimmy, you know, everybody hates when you're living off rock and roll. So you get high tonight. And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high tonight. I must confess, I'm a real life wild. Jimmy, you and me will get along a while. So Jimmy gets high tonight. Jimmy, you lied. I'm hoping that soon, maybe life, it don't pass you by. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy, you know, everybody hates you when you live on off your rock and roll. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high tonight. I must confess you're a real life one. Jimmy, you and me will get along a while. So Jimmy gets high tonight. I've been so Daniel Pauter aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En Jimmy Gets High uit 2005. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met hele fijne muziek. En natuurlijk allerlei wetenswaardigheden. Dus alle reden om dan weer te gaan luisteren naar De Late Avond bij jouw lokale omroep. Het beste wat je kunt laten doen is gewoon je radio laten staan. Laten vastroesten op deze frequentie. Het allerbeste kom je ons iedere dag weer tegen. Voor zometeen. Als je gaat slapen, wel trusten. Mooie dromen en ga je werken. Maar ben je al aan het werk en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd hebt om even naar onze website te flitsen. www.delateavond.nl. Je vindt ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar allemaal. Tot besluit van de show. Kenny Dulfer. No End. Ik wens je nog een fijne nacht.